Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients, estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. El saxofonista i flautista Carl Denson és un d'aquests petits gegants del jazz que han passat desapercebuts al públic i a la crítica en general. El seu estil està força definit. En dir que va formar part del grup de Lenny Kravitz, o que també ha format part de bandes de rock com Switchfoot. Està ben clar que estem parlant d'un músic que està vinculat al món del rhythm and blues i en aquest cas també del funk. El seu so pot recordar els seus mestres musicals com poden ser James Brown o Maceo Parker, però jo diria que amb un so propi i més de caire elèctric i evidentment ratllant el jazz rock. Escoltem a Carl Denson amb la seva banda i una bona mostra de les seves possibilitats amb el tema Dance Lesson. Thank you. Pianista que en els últims anys està pujant la seva popularitat com l'espuma. Per a mi, la pianista d'Azerbaiyán, Aziza Mustafazadeh, és un dels casos més clars del jazz fet amb bon gust, però sobretot amb una clara búsqueda per portar-lo a altres mons, com pot ser els de la música ètnica, i treure'l del gastat, però això sí, meravellós món del swing. Aziza Mustafazadeh en els últims anys s'està convertint en una gran clàssic, no sols del jazz, sinó de la música en general. La seva aportació a la música i al jazz de piano és decisiva. La gran pianista anava acompanyada d'Aldi Meola a la guitarra. L'hem escoltat del seu CD Dance of Fire. Thank you. gran mestre del jazz cool de la costa oest. Conte Candoli és un trompetista que començà amb el contrabaix abans de decidir-se per la trompeta. Candoli, com la majoria de jazzmans de l'època, va fer el seu aprenentatge professional passant per diverses orquestres com la de Benny Goodman, Tommy Dorsey o Woody Herman. Un cop format com a gran mestre i amb un so propi, va decidir fundar el seu propi grup. Es va fer molt popular treballant als anys 70 per programes de la tele. Candoli va ser també actor, amb una segona faceta artística menys coneguda. L'hem escoltat amb el seu LP més conegut anomenat Powerhouse Trumpet, amb Lou Levy al piano i Billy Holman al saxo, el tema Groovin' Higher. Seguim amb Carles Benavent, en aquest cas amb un treball anomenat Agüita que corre, amb un estil drum que recorda les gravacions de Andy Narrell i un so, com sempre, fresc i mediterrani. Benavent és un músic que va començar a final dels 60 amb el grup anomenat Màquina. Després vindria un altre grup, Música Urbana, aquest últim combo considerat com un dels grans grups de jazz rock espanyols. El baixista català és un dels músics més internacionals de la península. Ha tocat amb Miles Davis, Chick Corea i tants d'altres. Els seus treballs en Jorge Pardo són una mostra del més genuí i clàssic jazz fet a Espanya. L'escoltem. Thank you. ba-da-da-da, ba-da-da-da, fiddle top, sha-pa, ba-da-da-da, a-loo-da-doo, ba-ba-bop, loo-li-blo, bon-bon-dop, sha-bwe-la-bop, song, bo-la-doo, bon-ba-bop, sa-pa-ta-bop. Jane Bonnet com a líder amb Don Pullen al piano i la veu de Sheila Jordan. Jane Bonnet és una saxofonista del Canadà que per regla general fa música cubana i ritmes llatins, amb varis premis Grammys al seu càrrec. Seguim amb el més gran pianista de jazz cool de tots els temps i una de les més grans influències del jazz, Bill Evans. Thank you. Bill Evans, un músic únic i venerat al llarg dels 5 continents. La seva influència és única a dins del jazz, renovador del moviment del piano cool i creador de la corrent romàntica. Explica ell mateix que durant molts anys no es va creure que fos un referent de canvi per als pianistes. Va ser de tant escoltar-ho que vaig tenir que creure-m'ho. Evans, segons explica ell mateix, mai va pretendre fer res nou ni convertir-se en l'influència en la que es va convertir. Mack Roach era un arquitecte del jazz, el que no vol dir quadrat o estret de mires. Però anant enrere en el temps, les seves idees de la percussió jazzística venen d'un altre influent bateria, Baby Dodds. Per a Dodds, cada component de la bateria era un instrument en si i d'ell se'n podien treure milers de sons. Deia que la bateria era una orquestra de percussió en miniatura. No va conèixer la música de Dodds fins als 50 i en aquesta època Max ja tenia madurat el seu propi estil amb la bateria. Però és maco heredar coses, encara que només sigui espiritualment. Així que va construir una espècie d'univers de sons de percussió, basant-se en els principis assentats per Baby. Si Dodds feia parlar la seva bateria, Max la feia cantar, encara que es posava a duc més negre si algú gosava anomenar-lo melodista de la percussió. Explica que els sons d'un to indeterminat podien arribar a embolicar-se en una aparent melodia, però que el que ell buscava era el disseny, l'estructura. Potser fos això el que produïa la il·lusió d'una melodia. Era un arquitecte. Roach va ser el més original dels bateries del seu temps, perquè ha estat el qui menys s'ha atingut als patrons formals. Més tard, quan va començar a formar els seus propis grups, el Mac director va fer florir el Mac baterista. Suficient escoltar Drum Conversation i Percussion Discussion. Els tambors parlen i canten. Amb l'idea d'una feliç coincidència, a la bateria del Roach hi ha un aire de percussió africana i dels formats del tam-tam. El llegat de Dodds en aquest aspecte va ser convèncer Roach de que un baterista només té uns platerets de contratemps, una tarola o caixa i un bombo, i per tant s'ha d'usar les quatre extremitats al màxim. D'aquesta herència van sortir solos variats d'un disseny superb, a més d'altres mostres d'harmonia més lliures i arranjaments menys predictibles, quan van arribar a ser neoclàssic abans que el neoclàssic estigués de moda. Ningú hauria fet ús d'un llegat com el de Baby Dodds de la mateixa forma com ho va fer Roach. Sí, l'arquitectura estava en els seus ossos, tant com el jazz. Mike Stern, un guitarrista de jazz rock i fusió elèctrica ple d'energia. El seu treball, anomenat Standards i considerat el seu millor CD, li va valdre ser proclamat el millor guitarrista de l'any 1993. Ha format part del grup de fusió Blood, Sweat and Tears i molts d'altres. El CD que hem escoltat tocava el saxofonista Bob Malak, que va reemplaçar el malaurat Bob Berg. El CD portava per nom Between the Lines. Acabarem amb una orquestra que fa tribut al gran bateria Buddy Rich. Aquest va començar com a ballarí i cantant. Autodidacta de la bateria, va entrar a nombroses orquestres. La més famosa va ser la de Tommy Dorsey, el 1959. El 1966 va formar una big band que conservaria fins al final de la seva vida, el 87. Amb aquesta orquestra passaria a la història i faria els seus més importants i coneguts treballs. Amb aquest tribut a Buddy Rich us diem adeu. Dius-a una vegada més que el jazz és com els plàtans, s'han de consumir sobre el terreny. Això ha sigut la gramola de l'avi, ens veiem la setmana que ve.